vroeger wel een Noors programma gemaakt op Radio Pop. En dat begon om 11 uur, maar ik weet niet wat jij nu precies bedoelt. Ik denk dat je in de war bent met Den Haag. Ja. Radio Tonka, die zit op de officiële FM-frequentie. Precies, ja. Die zenden wel de hele week uit, maar die hebben dan een aantal uren in het weekend of zo. S'nachts, weet ik veel, dan mogen ze op de echte radio. Ah, en je bedoelt normaal gesproken zijn ze wel live, maar dan online? Ja, oké. Ik altijd maar wachten tot 11 uur 's avonds. Oh ja, nou ik weet niet precies hoe het zit hoor. Okay. Ik heb ook alleen maar de koffer al uit. Zijn jullie ook hoorbaar op Radio Garden? Radio Garden, ken je dat? Ja, ik heb er wel van gehoord, maar ik weet ik niet. Ik gebruik zelf Transmission. Radio? Freeware radio spelertje. Radio Garden is een super app, omdat op Radio Garden worden alle internetradio's worden daar op een wereldbol afgebeeld. Dus zo kom je gelijk heel snel bij alle vette radioprojecten uit. Radio Ahara, Patapu, die uit Den Haag. Tonka, ja precies. Voor mij is dat super. Radio Garden, ja ik ken het wel, ja. Radio Worm zit er ook op natuurlijk. Ja, te gek. Ja, nee, ja, ik, ja. Ik hou zelf erg weinig tijd over voor andere radio's. Ja, snap ik. Ben je de hele dag live? Hè? Van ochtend tot avond. Nou ja, vandaag wel, maar... Jongens, ik ben weer wakker. Nou zit ik op de wc. Ben ik mijn handen aan het wassen. Nee, ik volg alleen mijn hart. Ik ga niet poepen op de radio. Nee. Ah, één keer was ik het vergeten. Toen waren we in Utrecht. Hadden we de Galaxy Tower gekraakt. Oké. 350 woningen en 250 hotelkamers. In één keer? Ja. Jezus. Nou ja, het was een demonstratieve bezetting. Wanneer was dit? En waar was ik? Het was na het No Border. Het was de afsluiting van het No Border Festival dit jaar. Oh, mijn No Border Camp. Ja. Ah. Oh, nee, niet No Border, die andere. Dat was wel, ja, wel No Border. Hè. Als in, het was een week lang daar bij, in Kanaleneiland. Ja, klopt. Ja. Ja. Oh, sick. Dus dat was een kamp en dat het eindigde dus met een optocht naar het centrum. En de Galaxy Tower is toen demonstratief bezet. Dus ik zeg, het was gekraakt, maar... Welk jaar? Dit jaar. Oh, gewoon deze zomer. Ja, dat is echt 2 maanden geleden. Ja. En toen moest ik opeens toch poepen. Ja. En ik kon de wc niet vinden in dat hotel. Het was een heel groot hotel. Ja. Nou, al die trappen. Dus ik ben maar onderaan de trap gaan zitten. En, Cadeautje achtergelaten. Maar dat was ik vergeten om op de radio te doen. Dus ja, dat was een beetje een gemiste kans. Dus nu doe je het alsnog van... Ja, je kan terug naar het hotel. Ja, die Galaxy, dat gebeurt de komende 10 jaar toch niks daar. Precies. Ik zeg, geef die toren aan de krakers, wij weten het wel. Nee. Waarom zijn jullie vertrokken? Nou ja, dat was dus de truc. Hè? Want die smeris die heeft wel door dat we daar iets doen. Ja. En als jij zegt, we kraken de boel, dan zeggen ze, dat doen we niet. Maar als jij zegt, we gaan een demonstratief verzetten voor een paar uur. Ja. Ja, dan staan die smeris alleen maar te kijken op hun horloge. Maar waarom het niet kraken als het leeg staat? Nou ja, ik oh ja, we zijn op live radio. Ik ben tegenstander van om te vertrekken daar. Maar het werd mij toch wel te verstaan gegeven dat ik blijkbaar kraker van een andere generatie was. Volgens mij had het ook gewoon te maken met capaciteit en zo. Ja. Toch? Want zoveel mensen waren er. Nee, en als ook, er 350 appartementen zijn. Ja. Dat, maar ik heb toch lekker even stennis gemaakt. Want ik dacht van ja, godverdomme, waarom doen we dit niet? Weet je wel? Waarom organiseren we dat niet? Dat staat daar al 2 jaar gewoon echt helemaal. Maar überhaupt het hele idee van die Galaxy Towers is echt insane. Ja, het is belachelijk. Het is belachelijk. Ze adverteren met zo'n GPS-symbooltje. Ook, weet je wel. Zo van, inclusief dat de plek, de locatie. Ik snap het 350 echt woningen en 250 hotelkamers die al 2 jaar lang gewoon helemaal niks